Josefine, hvis du forestiller dig, at du er hovedpersonen i dit eget liv, og dit eget liv er sådan en amerikansk kliché romcom film. Der er en af de her troper og klichéer, ligesom at man ligger i sit sidste øjeblik, inden man skal dø, og ser hele sit liv passere revy for ens øjne. Hvis det skulle ske for dig nu, og du virkelig skulle dø, hvad så et øjeblik fra dit liv, du har levet, som du tror, du vil se i den her montage? Jeg tror, det som jeg tænker mest over, også i mit liv generelt, er har det været 2006, hvor min mor var gravid med min lillebror, og mine forældre havde købt en grund på Nordfyn, hvor min far og min farfar besluttede at bygge et sommerhus. Og så er det den her sommerferie, hvor vi bor i byggerodet, så vi bor delvist lidt i en campingvogn, og delvist lidt hjemme hos min farfar. De bor ret tæt på sommerhuset. Og så bygger min far og farfar det her sommerhus, så vi spiser på de her betongulve om aftenen med serint lys, og så trækker vi ligesom ud i campingvognen. Og min søster og jeg er sådan meget symbiotiske på det her tidspunkt. Vi har også vores øjeblikke, vi er virkelig gode til at diskutere og blive enormt uvenner. Men det var sådan en vildt dejlig tid. Det var rodet på sådan en rar måde. Der var jordbunker og vilde marker rundt omkring. Der var ikke bygget så mange sommerhus på det her tidspunkt. Og så var der en familie faktisk på den anden side af hækken, som også byggede sommerhus, hvor der var en pige på min alder, som jeg begyndte at snakke med. Så det er sådan en meget romantiseret... Jeg romantiserer helt klart også det her. Men det lyder også virkelig dejligt. Ja, men det er sådan det, det tænker jeg tit tilbage på. Det var ret trygt. Ja, det er sjovt, du siger trygt, ikke? Fordi egentlig er det jo lidt det der med at flytte rodet, og jeg er sikker på, at dine forældre nok ikke ville sige trygt som det første, eller sådan, det ved jeg ikke, det kan jo godt være, at de også husker stunderne, men jeg er sikker på, at de også har haft et helt andet blik omkring stress, og det er egentlig også lidt et vanvidsprojekt at bygge et sommerhus op fra bunden, mens man står med gravid kone og det hele, men sådan, på en eller anden måde er det måske også lidt det, som mange måske, tror jeg, ville føle i det sidste øjeblik, det der med, der har været meget kaos, og særligt i familier, men sådan, egentlig er det jo også bare kærligt. Ja, jeg tror også noget, jeg kommer til at blive ved med at vende tilbage til, er tidspunkter i mit liv, hvor vi har været samlet, fordi jeg har kæmpet enormt meget med det der med at skulle separeres fra min familie, at mine forældre skulle på arbejde, og at vi ligesom skulle skilles ad, har sådan gennemgående været vildt svært, så det er især de der momenter, hvor vi har været samlet. Og så har det nærmest været ligegyldigt, hvordan. Men bare det der med, at vi var under samme tag, og jeg vidste, for den næste stund, der er vi her alle sammen. Og vi skal ikke nogen steder. Så det er nok, jeg tror også, det er der, det der tryghed, fordi du har jo ret. Det er jo totalt kaosbillede, egentlig. Også. At det flyder, og der er farlige redskaber over det hele, og ja. Og en farlig legeplads for børn, egentlig. Ja, men alligevel, så vil du søge trøst i det. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Okay, Josefine, nu er du 25 år gammel. Du bor på et klubværelse på det centrale Østerbro. Vi sidder her lige nu. I mine noter til mig selv har jeg skrevet, beskriv, hvad der foregår. Og med det, så mener jeg, jeg er jo trådt ind i en ruminstallation næsten, ikke? sådan lidt kunstværkagtigt. I hvert fald over i hulen i hjørnet, hvor din seng er placeret, hvor der jo er spændt tekstilværker op. Prøv lige at sætte nogle ord på det. Jamen, det var en... altså, sæt ord på værket, eller sæt ord på, hvad det er, der foregår i mit soveværelse. Begge dele. Okay. Jeg fik en idé for noget tid siden om, at jeg ville lave en kæmpe hybenrose. Og jeg havde ikke begreb om, hvor stor den skulle være. Jeg havde bare en idé om, den skulle være større end os mennesker. Og den skulle ligesom være ret invaderende i et rum. Og så er det en længere snak om hybenroser, og det er en invasiv art og alt sådan noget. Så det skal vi ikke, fordi den er i mit soveværelse, så nu betyder den noget andet for mig. Men da det var en kunstinstallation, der var det det. Og allerede i starten, da jeg havde skitseret det op og havde planlagt, at jeg ville lave den her, så kan jeg huske, at jeg havde en samtale med min mor, hvor hun siger, men Josefine, du skal installere den, men hvad så bagefter? Altså, hvad har du tænkt dig at gøre med den? Skal den så skilles ad, eller skal du smide den ud? Altså, hun kunne slet ikke sådan rent praktisk. Nej, og jeg tænker, der er vel også noget, måske det er også en sentimental forestilling, jeg har om det at være kunstner, men er det ikke også svært at forestille sig, at du reelt skulle smide den ud? Jo. Altså, man kan vel ikke lige lægge sit sådan hjerteprojekt ned til storskrald? Nej, men det er sjovt, du siger hjerteprojekt, for jeg lavede, da jeg gik på højskole, der lavede jeg sådan et kæmpe anatomisk hjerte, også i tekstil faktisk. Og da mine forældre kommer og henter mig, så kommer jeg som det første ud med det her kæmpe anatomiske hjerte, som jeg kan ligge inde i, og sådan, det her, det skal med hjem. Og al mit bagage, det står stadig nede, men det er sådan irrelevant. Mm. Og min far, han kigger bare på mig og siger, det kommer ikke til at ske. Nej. Det må vi hente på et andet tidspunkt. Og jeg ved ikke, hvor det er henne. Okay. Så jeg har efterladt mit hjerte på Testrup Højskole, og jeg aner ikke, om det stadig er der, eller om der er nogen, der har smidt det ud. Nej, bogstaveligt talt og symbolisk måske. Ja, meget faktisk. Okay, vildt. Men der var det jo stadig din intention ikke at smide det ud. Men så er det jo endt her, altså ikke hjertet, men den kæmpe store hybenblomst. Ja, den er endt her. Spændt ud over din seng. Og så er der jo også alt muligt, der ligger op på skabet her, som også er et kæmpe tekstilværk, eller er det sådan grenen, eller hvad sker der her? Det er sådan stilken. Okay. Så det er selve knuppen, der hænger over min seng, spredt ud, og så er det stilken, der ligger oven på mit skab. Okay, vildt. Ja. Så det er lidt som at træde ind i sådan en 3D-installation. Ja, lidt. Lidt værelse. Ja. Der er meget af det. Du er jo, du har jo søgt ind. Jeg spurgte dig egentlig, hvor du er lige nu i dit liv, og du siger, at du er lidt i sådan en mærkelig limbo-sted, for du har egentlig søgt ind på kunstakademierne. Du er ikke kommet ind. Mm. Det er du i gang med at sluge. Det tænker jeg er et svært sted at stå egentlig. Yeah. Også fordi, at det vel er så personligt, det man søger ind med. Det er en forlængelse af en selv, kunsten måske. Yeah. Så lige nu så arbejder du lidt i café, for ligesom at få det hele til at køre rundt, og så prøver du at også tabe ind og ud i det her, og balancen mellem så også at give dig hen til kunsten og male i din fritid. Ja. Og så siger du, at du overvejer at læse biologi som enkeltfag, og der tænker jeg, hold da op, hvor kommer det lige ind fra højre? Hvordan hænger det sammen med din drøm om kunstnerlivet? Jeg tror, jeg elsker bare naturen, og jeg tror også, at jeg er meget idealistisk, så jeg tror også, jeg har en forestilling om, hvad det vil sige at læse biologi. Men jeg har sådan en idé om, at det kunne... Jeg elsker at lære, og jeg savner egentlig i virkeligheden at lære. Det er virkelig mange år siden, at jeg har gået i skole på den måde, vil jeg sige. Så jeg tror, at det er sådan en blanding af, at jeg gerne vil lære noget. Og så tror jeg, at jeg også synes, at jeg kunne drage nogle af de tråde ind i min verden, når jeg maler, og når jeg skaber skulptur og sådan noget. Så det er egentlig det, der er basis. Og så fordi jeg valgte at gå på handelsgymnasiet, og det var bare den helt forkerte beslutning, så jeg har slet ikke alle de der naturfaglige fag. Mm. Og det ærger jeg mig egentlig virkelig meget over. Så det er egentlig ikke, fordi du er på vej ind i et helt nyt spor. Du ser det mere som om, det kan løfte det andet i virkeligheden. Ja. Så det er jo meget sådan kort om dig lige nu. Mm. Men i dag skal jeg jo fortælle historien om dig og historien om dit liv. Jeg skal i hvert fald lære dig at kende godt nok til, at jeg kan skrive din nekrolog. Hvordan den skulle lyde, hvis du skulle dø i morgen, Josefine. Og lad os bare lige starte med en kort opridsning fra starten. Ja. Hvis du skal ramme en sådan punktformelig tidslinje op over dit liv, dine 25 år, hvordan ser det så ud? Jeg blev født i Nuuk på Grønland, faktisk. Og så ret kort tid efter det, så flyttede mine forældre og mig til Danmark. Og så er jeg vokset op i Vejle og har to mindre søskende. Og så har vi levet sådan et meget stille og roligt familieliv, vil jeg sige. Vi har rejst rigtig meget, kørt rigtig mange ture til Frankrig, Sydfrankrig. Og så er der hele den der, som er en ret stor del af mit liv, også hele den der sommerhusbygningsproces, som fyldte ret meget i nogle år. Ja, det tager lang tid. Altså, det er ikke noget, man lige... Rom blev ikke bygget på en dag, men jeres sommerhus blev vel heller ikke bygget på en sommer? Overhovedet ikke. Jeg tror, det har taget 10 år. Okay. Altså, hvor det så... Fordi min far også arbejdede enormt meget ved siden af, og havde en sejlbåd, han også virkelig gerne ville give en masse kærlighed, så der har sådan været rigtig mange projekter også. Mange projekter? Ja. På en måde, som der også er mange projekter, når jeg træder ind i dit rum her. Altså, sådan, det er måske noget, der er gået lidt i arv. Ja, måske. Og han bliver også ved med at sige, at det kommer fra ham. Men han er overhovedet ikke kunstnerisk. Altså, han er forsikringsmand. Han er overhovedet ikke inde i den verden. Nej. Men jeg lige den del måske. Mm. Det der med at have gang i ting. Ja, jeg gik på en folkeskole tæt på mit hjem. Og var meget, meget stille som barn. Meget genert og meget... indelukket, men havde sådan min kreds af venner, sådan en kerne. Og så, ja, det ved jeg ikke, så gik jeg i 10. klasse, og der følte jeg ligesom fra folkeskolen og til 10. klasse, der kunne jeg, havde jeg ligesom mulighed for at ændre den kasse, jeg var blevet placeret i. Jeg tror, mange kender til den der følelse af, at hvis man går i den samme folkeskole i 10 år, så bliver man ret meget placeret som en bestemt type. Og jeg havde vildt svært ved at bryde ud af, at jeg var den der stille pige, som aldrig sagde noget. Så jeg havde ligesom mulighed for i 10. klasse, følte jeg, at bryde med det der og prøve at være noget andet. Det synes jeg var ret sjovt, kan jeg huske. Så det gjorde jeg også. Jeg begyndte at have sådan meget eyeliner på og altid hat på, og meget eksperimenterende i mit tøj, og så, ja, så fik jeg en ret god vennegruppe der, og så jeg følte også, at jeg turde og give efter på en anden måde. Og hvad sker der så? Så starter jeg, havde egentlig sagt, og har egentlig aldrig tænkt, at jeg skulle på gymnasiet og gå den vej, men det endte jeg med at gøre. Jeg endte med at gå på handelsgymnasiet, og det var bare virkelig ikke det, jeg skulle have gjort. Det var... Og er det noget, der er tydeligt for dig nu? For nu har du nævnt det tidligere også i samtalen her. Altså, er det noget, du kan se sådan retrospektivt, eller kunne du også mærke det, mens du var der, at det her er ikke for mig? Jeg kunne også mærke det, da jeg var der. Okay. Jeg trives virkelig ikke. Jeg synes virkelig, det var svært, både socialt og fagligt faktisk. For der var... både mange økonomifag og matematiske fag, som det duer jeg bare ikke til. Og det er jo desværre løjet, da jeg var kunstner, ikke? Eller sådan oftest i hvert fald, det stereotypen er på en eller anden måde. Ja. Men du ender med at gøre det færdigt alligevel. Ja, det gør jeg. Fordi jeg tror også, at så bliver jeg... Hov, der sagde min krop lige lyd. Hørte du det? Ja. Meget lavt, meget lavt. Okay. Jeg tror altså også, at jeg har slet en enkelt kaffebøvs måske. Mens. Okay. Så det er, hvad det er. Ja. Nå, hvad var det nu? Ja, du gør det færdigt, og er det en stædighed eller det. Et eller andet? Ja. Ja, det er det 100%. Og jeg får også en virkelig god kammerat, så vi ender med sådan at være hinandens støtte igennem det hele. For jeg tror, ja... Det har vi i hvert fald tit snakket om, at hvis vi ikke havde været der for hinanden i de 3 år, så tror jeg, jeg havde droppet ud. Og hvis vi speeder tidslinjen lidt op, måske, hvordan, hvad så i det tidsrum mellem, at du går ud på handelsskolen, og du sidder her nu? Jamen, så har jeg rejst rigtig meget i Sydøstasien og været på Interrail og gået på højskole, både på Testrup Højskole, hvor jeg boede på skolen, og så også en dagshøjskole her i København. Og så har jeg jo arbejdet indimellem, arbejdet enormt meget med børn i forskellige institutioner, både vuggestue og børnehave. Og nu er jeg her. Og nu er du her. Ja. Og et sted midt i alt det her, så begynder du jo også at finde ud af, at du skal være kunstner og begynder at dyrke det, tænker jeg. Ja. Mm. Yeah. Det har ligget sådan lidt, hvad skal man sige? Det ved jeg ikke. Det har ikke været sprudlende i mig. Altså det er ikke noget, jeg har haft et behov for før ret sent, men det har været der, og så er det noget, jeg har kunne gøre i mine ferier, hvor jeg har følt, at jeg kunne give mig fuldstændig hen til det. Men jeg kan huske, at jeg var vildt frustreret over, at det ikke fyldte mere, da jeg gik i gymnasiet, for eksempel. Mm. Men uden at jeg helt vidste, hvordan jeg skulle gribe det andet, tror jeg. Men du sagde også til mig tidligere, inden vi gik på, at du synes faktisk, at, og det tror jeg måske ikke lige med kunstvendigvis, men det tror jeg også godt, at mange kan opleve den her idé om, når man er sabbatåret, så kan jeg gå på deltid, og så kan jeg bruge resten af tiden på at skrive min bog færdig, ja. Som jeg altid har drømt om, eller male, eller det der, jeg realiserer mig selv. Ja. Og der forklarer du det her med, at du synes, det har været svært ligesom at sådan tab ind og ud af det. Mm. Og sådan måske også det der med, når man, hvis jeg ikke står op og bare kan give mig hen, og hele tiden har deadline af, men klokken 14 skal du møde på kaffebaren. At sådan, det lyder også til, som om du er sådan en, der sådan, ja, for at give dig hen. Altså, du gør også ting hele hjertet. Ja. Ja. Det er svært at gøre det helt, måske. Mm. Enormt meget. Og det er bare vildt svært, synes jeg. Og som du siger, det der med, når jeg ved, jeg skal møde på arbejde klokken 2 i dag, det kommer simpelthen ikke til at ske, at jeg står op og tapper ind i den der malerverden, og så tapper ud af det igen på den måde. Jeg er vildt dårlig, og det irriterer mig, fordi jeg har så meget tid, som jeg er træt af, jeg mangler, men det er jo, altså jeg har det jo. Vi har alle sammen de samme timer i døgnet, ikke? Ja. Men det føles ikke altid sådan. Okay, Josefine, nu har vi lidt det store overblik, men nu kan jeg godt tænke mig at dykke ned i sådan enkelte små øjeblikke, der måske i virkeligheden har endt med at føles ret store for dig, eller har dannet dig. Mm. Og det er sådan lidt on the nose, men hvis du skulle tvinges til at nævne et øjeblik, du tænker, det her har defineret mig, eller det her dannet mig, eller formet mig, enten på den ene eller den anden måde, på godt eller på ondt. Mm. Hvad så et øjeblik, der ligesom er sådan, jeg tænker på den der film, Inside Out, er det den hedder? Disney-filmen, yeah. Hvor der ligesom er de her fire hjørnesten core memories, der har været med til virkelig at forme den her person. Mm. Hvad er et af dine? Jeg synes, da jeg er færdig på gymnasiet og bliver student og har den der crazy uge som student, og så den der uge bagefter, hvor det er sådan lidt tomt, men samtidig var jeg også vildt lettet over, at det var slut. Og så min veninde, hun sagde til mig, at hun havde kigget på en tur til Nepal, hvor man kunne være frivillig. Og det skulle hun bare, om jeg ikke ville med. Okay. Og hvor sidder du ligesom, da du første gang får luftet den her idé? Kan du prøve at tage os ind i øjeblikket? Jeg tror, vi sidder til hendes studentergilde faktisk, som der lå ret. Ja, den lå sådan, som noget af det allersidste, så det var sådan en afslutning på den der studentertid. Okay, og også måske meget det her med, så begynder tankerne omkring, okay, hvad skal I nu? Ja. Og måske også, det kan jeg huske de samtaler, jeg havde der, jeg var næsten også bange for, at folk havde et svar, ja. Som jeg ikke havde. Ja. Eller sådan, åh nej, så I bare videre, jeg hænger stadig fast i det her, ja. Og I bare videre. Ja. Men der siger hun ligesom, at hun har en plan. Ja. Det skal hun bare, og jeg skal med. Og jeg siger, nej, det kan jeg ikke. Altså, hvorfor? Også fordi, hvad er det første, du tænker, da hun siger det? Jamen, jeg tænker, jeg havde jo også, og den fortælling tror jeg, vi er mange, der deler det der med, at man skulle måske, hvis man ville det der rejse sabbatår, så var det en god idé lige at tjene nogle penge først, og så rejse bagefter. Så i min verden var det den fuldstændig forkerte vej. Altså, det var omvendt, fordi jeg synes ikke, at jeg havde penge til at rejse om, på den anden side af jorden, har jeg lyst til at sige, eller virkelig langt væk hjemmefra. Og så var jeg også bare virkelig ikke særlig selvstændig på det her tidspunkt. Så jeg Det var også enormt skræmmende, synes jeg. Så jeg lukkede den ret hurtigt ned, og så kørte den ligesom hos hende. Og så tror jeg, jeg nævnte det hjemme hos mine forældre, og sagde at Anne har snakket om at tage til Nepal, og hun har spurgt, om jeg ville med. Og så griner min far lidt af det, og siger, ej, det er jo ikke nu. Og prøver, jeg tror ikke, han prøver egentlig at tage mig fra det, men jeg tror ikke, han kan forestille sig heller, at det er en realitet, eller nej, kan blive en realitet. Nej, det vil du aldrig gøre. Nej, så det bekræfter jeg også lidt dem i, men jeg... På det her tidspunkt, da jeg siger det højt, kan jeg huske for dem, så tænker jeg også, det kunne også være sjovt at modbevise den der. Det ville være en typisk beslutning af mig bare at sige nej. Der bliver man lidt trodsig, og der er måske også den her stædighed, vi har talt om tidligere, der lidt kommer i spil, det der med, nå okay, nu har jeg faktisk mere lyst til det, fordi du griner over tanken, altså se mig. Ja, det kan du bare ikke forestille, at jeg ville gøre. Ja. Og så ringer jeg til hende nogle dage efter, tror jeg, og siger, om der, altså spørger ind til lidt sådan mere i detaljerne, også i forhold til pladserne og sådan noget. Jeg vidste, at det var sådan et lille hold, som der tager afsted. Men så begynder man også, der ved man allerede godt. Ja. Hvis jeg først begynder at snakke praktik, altså sådan, hvor mange pladser, hvad koster det, jeg laver budget, okay, hvilke dage, så er man også meget tæt på at sige ja. Ikke? Ja, så er der et eller andet i maven. Ja, ja. Og så siger hun, at der ikke er flere pladser. Nej. Jo. Og så kan jeg mærke, du ved, det er der, når det så bliver taget væk fra en, så synes jeg, det ærede jeg mig helt vildt meget over. Mm. Og så ender jeg jo med at komme afsted alligevel, fordi der er en, der hopper fra. Og det fantastisk. Er bare, den tur har bare været virkelig, virkelig. Ja, for hvad har den gjort for dig? Nu fremhæver du det som noget, der virkelig har formet dig og været definerende. Altså på hvilken måde har det formet dig? Jeg tror både det der, altså nok allermest at se mennesker leve et helt andet liv. Og leve med helt andre livsvilkår. Og det føles som en helt anden verden, meget langt væk fra det, jeg er vokset op med. Og jeg tror, jeg har haft et meget snævert syn på, hvordan verden hænger sammen, fordi jeg synes, det er vildt svært at forstå, hvis jeg ser på et fjernsyn, eller læser i en bog, eller læser en artikel. Så jeg tror, det var virkelig fedt, synes jeg, at opleve den del. Og så synes jeg bare, det var så fedt at være selvstændig og tage mine egne beslutninger og gøre ting, jeg ikke rigtig turde. Som hvad? Jamen, det ved jeg ikke. Sætte mig ind i en bus med en masse lokale og køre rundt op i bjergene, og jeg var sikker på, at vi skulle dø. Jeg er vildt bange for trafik og vildt bange for at... Det ved jeg ikke. Ja, jeg er bare vildt bange for trafikuheld af en eller anden årsag. Ja, så også det der med, at man kan ikke lige kommunikere heller, så sådan, kører vi den rigtige vej, hvem ved, og sådan. Ja. Og det føler jeg sådan, det talte vi også om, jeg har lige været på min første solorejse, ikke? Og det her med, at det ikke er fordi, at man har sådan mistillid til mennesker. Mm. Altså, man kan godt føle sig utryg, uden at det egentlig handler om, at sådan, selvfølgelig tror jeg ikke, der er nogen, der er ude på at gøre mig noget, fordi nu kan de se, at jeg er turist, og de prøver at snyde mig. Mm-mm. Det er ikke fordi, man kommer ind med en mistillid, lyder det heller, som om du gjorde, men derfor kan man stadig godt sidde og være sådan, jeg kender intet. Ja. Altså, jeg er helt på barmbunden her, ikke? Ja, og det føles så farligt, altså, for der er jo ikke veje. Mm. Og så op i bjergene, og jeg forestiller mig bare, at den der bus ville, du ved, at hjulene ville lige lande forkert i et mere sådan hullet sted på vejen, og så ville den der bus bare tippe ud over skrænten, og jeg havde total katastrofetanker. Du har virkelig visualiseret det som et lille videoklip. Altså, du ved præcis, hvad der skulle ske. Ja. Okay. Så der har været sådan nogle momenter, hvor jeg har følt, hvor jeg var sikker på, at vi skulle dø, og så har vi været enormt syge også, altså virkelig dehydreret, og skulle finde ud af det selv, og komme på den anden side af det. Og så det var også... Jeg har også virkelig sådan set en masse frygt i øjnene, tror jeg. Men det er også nogle gange, som om det, der ruster en og former en mest, det er bare også de ting, der er svære, ikke? Mm. Og det har været en af tingene for dig, som virkelig har været med til at gøre dig til den, du er nu. Ja. Ja, så var det flot og smukt, og Nepal er et virkelig smukt land. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, du har gjort dig mange tanker om, Josefine, men hvis du kun må blive husket for én ting eller et øjeblik, når du ikke er her mere, hvad skal det så være? Jeg synes... I sagens natur må du kun nævne noget, som er sket, ikke? Jo. Jeg har vildt svært ved at finde et konkret øjeblik, må jeg sige. Jeg har mere lyst til at sige, at jeg håber, at jeg bliver husket for, at jeg har været nærværende, tror jeg, i de relationer, jeg har. Og hvis vi så prøver at lave øvelsen omvendt, at sådan, det er en kvalitet, du gerne vil huskes for, kan du komme i tanke om, og det kan måske godt være svært at sådan fremhæve om sig selv. Men hvis jeg skulle presse dig lidt til det, ikke? Er det så et øjeblik, der slår dig som sådan, okay, her synes jeg faktisk, jeg netop var nærværende. Eller her viste jeg mig selv for de sider, jeg netop gerne vil huskes for. Mm. Altså, hvornår og hvordan gør du ligesom noget ud af at være nærværende? Jeg tror ikke, det betyder for mig at være nærværende, at man nødvendigvis tilsidesætter sig selv, men alligevel, at det i situationen ikke har handlet om mig og mine følelser og mine behov og mine tanker, men at jeg har været øre og har været tilstedeværelse og har været tryghed for nogle andre. Jeg tror, hvis jeg skal kode ned, og det er også meget, men jeg tror, når jeg så skal tage udgangspunkt i det, så er der et klart minde, da min søster lider af en kronisk sygdom, okay. Som hedder cystisk fibrose, som er en lungesygdom, og hun har det rigtig godt i dag. Og er det den, hvor man har nogle sådan byller på en eller anden måde? Eller sådan syster uden på lungerne? Den bedste måde at beskrive det på er, at vi alle sammen har slim i lungerne. Mm. Og hendes slim er meget sejt. Så det vil sige, at alle de bakterier, hun ligesom får ind i sine lunger, de sidder meget bedre fast. Så hun bliver enormt syg af en lunge. Betændelse for eksempel, og er bare generelt meget mere sårbar. Og så er det faktisk også i hendes fordøjelse, i hendes tarmsystem, hun har slet ikke nok enzymer til at nedbryde mad selv, okay. Så hun tager også en masse medicin for ligesom at hjælpe hendes krop til at... Okay, og det er jo ret heftigt, tænker jeg, ikke? Altså det er en af dem, hvor man meget er træt, tænker jeg, fordi det også kræver så meget at trække vejret og... Ja. Hviler meget og sådan noget måske. Ja, og det var især meget, da hun var yngre. Men lægerne er bare så dygtige, og det er vanvittigt. Hun er 20 år i dag, og det er vildt, hvad der er sket på de 20 år, fra hun blev født og til nu, hvad de har kunne udvikle. Så det er virkelig dejligt. Men der var et moment, hvor hun havde virkelig... Hun havde fået en bakterie i lungerne, som gjorde, at hun havde en meget... Hvad siger man? Lav lungefunktion hedder det. Så hendes lunger fungerede slet ikke ordentligt. Så hun blev indlagt. Og det var sådan et tidspunkt, hvor jeg havde et vildt dårligt forhold til min kæreste på det tidspunkt. Så vi kunne slet ikke finde ud af det. Og jeg kan bare huske, at vi i den uge her, der har vi ikke kontakt af en eller anden årsag. Fordi vi er blevet uvenner. Og så kommer jeg hjem, og jeg kan se på mine forældre, da jeg kommer ind i huset, at de... Der er et eller andet galt. Og de får ligesom fortalt, at Isa skal indlægges i morgen på Skejby sygehus. Så vi kører derop i morgen tidlig. Og kan ikke sige så meget om situationen, men det er bare ligesom der, hun bliver tjekket en gang om måneden deroppe. Og det sidste tjek, det er bare sådan, det er. Og jeg har ikke, altså jeg føler meget sådan, jeg er meget tom. Jeg har ikke rigtig nogen, jeg reagerer ikke rigtig på det. Jeg bliver hverken ked af det, eller vred, eller noget. Jeg er virkelig bare, ja, der sker ikke så meget inde i mig på det tidspunkt. Og min kæreste på det tidspunkt bor i Aarhus, så jeg havde lidt inden det her besluttede, at jeg ville tage til Aarhus, fordi vi blev nødt til at snakke sammen. Så jeg tager til Aarhus og har skrevet et brev, og han er ikke i sin lejlighed. Okay. Og i det her brev, er det sådan en, vi skal aldrig snakke sammen igen, eller jeg vil gerne finde ud af det? Eller? I det her brev, der prøver jeg ligesom at skitse op, fordi vi havde nogle ting, hvor vi bare var uenige, og jeg havde ligesom brug for, at han valgte mig til, hvis det var, vi skulle være sammen. Og ellers så måtte han vælge sine venner. Og så det er også lidt alt muligt. Ultimatum-agtigt brev. Okay, ja. Vildt. Ja. Ja. Så det var ligesom. Og så var min plan så at tage, Skyby ligger uden for Aarhus, så ville jeg tage ud til min søster bagefter. Men for ligesom at komme til den situation, hvor jeg følte, at den der sådan nærvær, fordi det er jo egentlig ikke en særlig rar situation, men min kæreste er så ikke i lejligheden, og jeg ender med at sove i lejligheden og stå op næste morgen, og af en eller anden årsag, så har jeg hvidt på, og det er ikke noget, jeg har taget valg om. Og jeg kommer ned i sådan en kaffebar om morgenen og køber en kop kaffe, og ham bag kassen, han kommenterer på, at han synes, jeg ser enormt flot ud i mit hvide tøj, og jeg synes bare, det er helt forkert, at han synes, at jeg er klædt pænt på, for jeg synes ikke, der er noget at være klædt pænt på over. Og jeg tager letbanen derud til sygehuset og kommer ind i det der rum, hvor hun bare har ledninger i ar, eller ikke ledninger, men de der tuber. Ja, og ja, det hedder en venflon, tror jeg faktisk, og et sted, altså virkelig sådan sygehusagtigt. The whole nine. Ja, ja, ja. Og så er vi bare der, og hun sover on and off, og min mor er der også. Og det handler bare om, at hun skal føle, at den her situation er okay, og vi skal ikke virke bange eller kede af det, og hun skal ikke føle, at hun er til besvær. Hun skal bare have lov til at blive bedre. Og betyder det så også, at du ikke ligesom sidder og, jeg tænker også en del af det bevidste valg om at være nærværende, måske også ikke at kom ind på stuen, smide sine ting og sige, nu skal I fandme bare høre, mand, min kæreste, mand, vi har været oppe af skænden, så han var fandme heller ikke hjemme, og jeg venter bare på, en ringer tilbage. Og sådan, altså, at en del af nærværet, nu siger du også det her med, ikke fuldstændig at tilsidesætte sig selv, men også lige prioritere, okay, her, i den her situation, skal det ikke handle om mig. Ja. Ja, fordi det var jo fyldt enormt meget, at vi ikke kunne finde ud af at kommunikere, og ja. Vi skulle på Interrail et par uger senere, så vi havde, den tur var ligesom også op og vende, skal vi overhovedet afsted, fordi vi kan virkelig ikke finde ud af at snakke sammen ordentligt, og vi forstår ikke hinanden. Så det fyldte jo enormt meget, men det var som om, det var bare mig og mine følelser, og alt det der, det blev bare fuldstændig tilsidesat. Og jeg tror, at min søster havde virkelig meget brug for, og det ved jeg, hun havde virkelig meget brug for, at vi bare var der. Så det ville du egentlig synes var en meget fin situation at blive husket for? Ja. Ja, så generelt de der situationer, hvor jeg synes, det er så vigtigt, at vi oprigtigt lytter til hinanden, og oprigtigt er der. Sådan aktiv lytning, tror jeg, er meget vigtigt, at det er noget, når mennesker tænker på mig, hvis jeg ikke var her mere, at de føler, at de var lyttet til, når jeg var i samme rum som dem. Og så føle, at jeg var til stede, tror jeg. Josefine, fortæl om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Det er jo meget sådan nogle slags milepæle, der bliver fremhævet i en klassisk nekrolog, ikke? Jo. Jeg synes også godt, at vi kan sådan udfordre lidt, hvad en milepæl er. Ja. Det behøver heller ikke i hvert fald være noget akademisk. Det må det godt være, men du behøver ikke tænke så firkantet for det. Nej. Men jeg tror, fordi kunsten fylder ret meget i mit liv nu, så fik jeg muligheden for at lave en udstilling for 2 år siden. Okay, og som en, der ikke er helt inde i den verden, er det ikke ret sådan stort? Er det ikke også lidt svært at lige få den platform, man gerne vil have til at udstille? Altså, eller? Det var i forbindelse med, at jeg gik på en skole, så det var ligesom i forbindelse med, at jeg jo havde nogle lærere og havde muligheden for at udstille i et rum. Mm. Så jeg vil ikke sige, at jeg selv har gravet mig frem til at få den her udstilling. Men det føltes ret stort, synes jeg. At have et helt rum, og så få lov til at... Og prøv at beskrive det her rum. Altså, hvad vil vi ligesom se, eller håber du, vi vil føle eller opleve, når vi træder ind i det her rum? Jamen, der er sådan enormt højt til loftet. Og så er det helt hvidt rum. Og så var det en gruppeudstilling. Og jeg skulle udstille med en anden. Og der er også en kælder i det her rum, hvor hun valgte at udstille. Så jeg havde ligesom hele overetagen selv. Og på det her tidspunkt, der havde jeg allerede besluttet, at jeg skulle lave den her rose. Så rummet blev også ret meget... Det, som afgjorde, hvordan den her rose skulle være. Jeg målte, hvor langt der var fra gulvet og op til loftet. Og jeg tror, der er 3 meter og et eller andet. 3 meter 40 eller sådan noget. Så det var det, der afgjorde, at den der hybenrose, jeg havde besluttet, jeg skulle lave, den skulle være 3 meter 40. Og er det det eneste, der ligesom er i det her rum, at komme ind i et helt bart rum, og så bare en kæmpe stor tekstilrose. Ja, som okay, der hænger vildt. På hovedet. Vildt. Ja, og så havde jeg lavet en video faktisk også. Så der var den, og så var der et videoværk bagved, som ligesom kørte. Og reagerede folk, som du havde håbet, og hvad håber man? Altså, hvordan måler man ligesom sådan... succeskriteriet, eller sådan, at man føler, at man er lykkedes med noget som kunstner, når man udstiller det? Jeg tror, jeg har sådan meget klart, når jeg laver noget, så har jeg sådan meget klart billede af det færdige resultat inde i mit hoved, og visualiserer ret meget, og har sådan en helt klar idé om, hvordan det skal ende ud. Så jeg tror, den største succes for mig var, at det, jeg havde inde i mit hoved, at det ligesom kom ud, som jeg havde set det. Og så var der jo bare rigtig mange af de mennesker, jeg holder af til den fanisering, som betragtede det, og som havde forskellige fortolkninger, og det synes jeg var virkelig sjovt. Så det var ligesom det skulle være. Og jeg tror ikke, at det var jo kun en aften. Den hang der i en weekend. Det var så vanvittigt. Og det føltes som så... Det var en kulmination af, at jeg havde brugt næsten et halvt år på at stable det der monstrum på benene. Og så skulle den altså hæves ligesom sådan et... Det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig de der, når man bygger et hus, og man så har... skelettet på taget, ligesom, og man hæver den der krans, når taget er... Er det ikke rigtigt? Er der... Hejsegilde hedder det. Okay, det jeg kan godt mærke, at du er vokset op med at se et sommerhus blive bygget, for jeg har slet ikke været, men jeg tror godt, jeg kan visualisere det, ja. Man hænger sådan en krans op, når det er, at man har bygget taget, men hvor det stadig er skelettet, så man har ikke puttet de der... Jeg ved slet ikke nok om det her heller, kan du godt høre, vi men med. Det hedder et hejsegilde, ja. Og det var, vi hejste det sådan, at man, du ved, står, og så river man i snore på alle sider, ja. Og så bliver den ligesom hævet op okay. I loftet. Og den er enormt tung faktisk, så det tog ret lang tid. Og så hang den der i en weekend, og så klippede jeg jo bare snoren, da den skulle ned. Og så var det det. Og så faldt den til jorden. Ja. Og så var det slut. Men det var, men det var alt det, det skulle være, og jeg er ret... På den måde er jeg ret stolt af, at den idé, jeg havde, blev udført på den måde, som den gjorde. Fordi jeg også er så dårlig til at færdiggøre projekter. Så det er også det der med, at okay, jeg så det til dørs også. Ja. Ja. Ej, der er en vips herinde. Ja. Er du bange for sådan nogen? Nej. Nå, okay. Egentlig ikke. Så kan vi lade ham være herinde. Det er godt for biodiversitet. Vi kan bare passe på stearinlys, ikke? Men jo. Josefine, er der et øjeblik, du ville fortryde, hvis du skulle ligge på dit dødsleje? Nok at jeg valgte handelsgymnasiet, og at jeg ikke gjorde noget ved, at det var den forkerte beslutning. Fordi jeg synes, jeg er stædig, og jeg synes, det er en god kvalitet på rigtig mange punkter. Men lige der, og i mange andre situationer i mit liv, har det bare været et træls karaktertræk. Hvornår har det ellers spændt ben for dig? Jamen også meget i mine relationer og i diskussioner og sådan noget. At så handler det ikke længere om, hvorfor vi blev uenige, eller hvorfor det blev en diskussion, men så handler det om, at jeg er stædig og vil have noget igennem, eller jeg er sådan trodsig. Og så er jeg enormt egenrådig også, får jeg at vide. Altså jeg har ikke... Jeg tror, jeg vil allerhelst lytte til min egen mavefornemmelse, og hvad jeg selv synes om det. Men i virkeligheden er det jo virkelig en god idé også at lytte til andre. Ja, man kan sige, det er jo også sådan lidt en dobbelthed i det, du siger, for du siger jo også, at du faktisk godt kunne mærke det. Ja. At mavefornemmelsen sagde til dig dengang, måske, jeg skulle have taget på produktionsskole eller noget andet. Det er rigtigt. Hvorfor tror du ikke lyttede, eller sådan nu kan man sige, hvad tror du havde været, ja, hvordan tror du, det havde, hvad havde set anderledes ud, hvis du havde lyttet? Altså, hvad er det, du fortryder, du ligesom missed out on, eller sådan? Jeg synes bare, de 3 år, jeg var bare så usikker, og socialt synes jeg bare, det var så ubehageligt at være der. Hvorfor? Og den usikkerhed kunne jeg godt have været foruden, tror jeg. Jeg følte ikke, der var plads til mig, og jeg følte ikke, at jeg kunne sige, hvad jeg tænkte. Jeg følte bare, at jeg blev mindre og mindre. Og den usikkerhed, synes jeg bare, har fulgt mig i mange af mine ting efterfølgende. Sådan en grundtvivl. Ja. Det er også sådan, hvis nu vi havde den her samtale, når du var 80, hvor det måske er mere oplagt at sådan gøre status over sit liv, så kan man sige, at de 3 år har måske ikke fyldt så meget, for det er en meget lille procentdel, men når man er 25, så 3 år en stor del af den tid, ikke? Jo. Det er måske også derfor, man sidder nu og tænker, okay, det kan godt være, at det store hele var 3 år, men nu fylder de ret meget, og dem kunne man måske godt have ønsket, man havde brugt på noget andet. Ja, jeg har nok i virkeligheden ikke været længe væk fra noget, længe nok væk fra noget, før at jeg kan se det anderledes. Men det er bare, jeg synes, det er vildt frustrerende at være usikker på den måde, som... Og det er jo en usikkerhed, som kommer inden fra mig, og jeg kan ikke pege på nogen andre, jeg kan ikke pege på skolen, jeg kan ikke pege på de mennesker. Det er noget, der er opstået inde i mig, så det er også noget, jeg skal arbejde med, men det opstod uden tvivl i de 3 år. Og det føles bare som sådan et kæmpe projekt, at jeg skal forstå, at jeg er okay, og at jeg gerne må fylde, tror jeg. Så på den måde fortryder du lidt den handelsskole der. Ja. Ja. Så sådan alt i alt, nu hvor vi gør status, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Det er et godt sted at stå, som 25-årig. Jeg tror ikke jeg kan andet. Fordi jeg tror meget på, at de ting, der sker, skal ske. Og der er da helt klart en masse ting, jeg føler da, at jeg har en masse gode ting til gode. Nu kan du høre det igen? Min krop sagde sådan en... Det er meget mærkeligt. Det er typisk ikke også, når man skal lave... Ja. Ej, det er også fordi, at der er skruet højt op, så vi kan virkelig høre hinanden stemmer og vores egne stemmer. Okay. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Nej. Det må du sidde og have det sjovt med, når du... Er det kritisk? Må du gerne have, at jeg klipper det ud? Nej, det er fint. Okay. Det er sådan en... Det ved jeg ikke. Det er en bodily function. Ja, det er det. Fedt. En reaktion. Vi har også snakket en time, men vi har også lige skulle gennemgå hele dit liv. Vi når faktisk ikke at gennemgå mere. Nej. Men jeg tror også, det er nok til, at jeg ligesom kan sammenfatte dit eftermæle på en eller anden måde. Okay. Det prøver jeg i hvert fald at gøre nu, Josefine, så skal du fortælle mig, om du kan lide det på den anden side. Ja. Tager vi dem her af? Ja, perfekt. Så er vi tilbage i sådan det her bakke, man kommer virkelig ind. Ja. Tilbage i vakuumet. Tilbage i boblen. Josefine, jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Har du ikke lyst til selv at læse den op? Jo, det vil jeg gerne. Det er jeg glad for. Så flytter vi lige, rundt det her. Det lille teselskab her. Let it be known, at du jo virkelig har dækket pænt op med vand og kaffe og muffins. Og kunne du lide dem? Det hele. Ja, har du selv lavet dem? Ja. Ej, så spiser altså en, mens du læser op. Ja, ved du? Ja, ja. Ved du? Du var vildt lækre. Du får også en med. Det med rabarber, ikke? Jo. Mm. Kæmpe overskud. Ja. Jeg elsker bag. Okay, godt. Ja. Nå, så går jeg bare i gang. Mm. Det føles meget officielt på en eller anden måde, at jeg skal læse. Er du nervøs? Det ved jeg ikke. Jeg er spændt, tror jeg. For du føles mere sådan anspændt nu, end du har gjort under... vores samtale egentlig. Ja, måske. Det er måske, fordi nu skal jeg også se øjnene, hvad vi har snakket om. Mm. Og det er det, jeg siger. Nu får du en refleksion af dig selv, og så skal du kigge i den og fortælle mig, om du kan genkende den, ikke? Ja, jo. Okay. Jeg, Josefine, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i vilde landskaber i Grønland, og måske det var der, min kærlighed til natur og utæmmethed startede med at spire. Selv var jeg en tavs og kontrolleret pige og igennem folkeskolen, men det var altid kraftige strømme og store bølger af et følelsesliv, der slog mod mit indre. Jeg var fint følende, lod mig påvirke af kunsten, græd med regnen og fandt det lærerige i de hårde øjeblikke, som at lære at værdsætte det enkelte venskab, der blomstrede i en klasse, jeg ellers ikke trives i, eller at se hyggen i byggerådet fra min barndom. Min stædighed var på mange måder min største gave og mit største benspænd, og jeg fortrød, når min stædighed fyldte mere end min mavefornemmelse, som da jeg insisterede på at færdiggøre handelsskolen, selvom jeg vidste, at det var det forkerte sted for mig. Min år der såede en grundtvivl i mig, der slog rødder og stadig sad i mig til sidst. Den fik mig til at føle mig mindre og mindre, men samtidig og særligt i årene efter voksede min kunst så større og større, faktisk siden hybenblomst på 3,40 meter. Og jeg var stoltest af kunsten, af at fylde et rum med mine værker og venner. I denne sammenhæng var min stædighed en gave, at arbejde i et halvt år på noget, der kulminerede over bare 3 dage. Men de 3 dage var nok og mere til for mig. Der skulle ikke meget til, at jeg følte taknemmelighed. Jeg ville gerne huskes for at have været nærværende, for at forstå, at en af måderne, kærlighed optræder på, er igennem behovsudsættelse, eller ved at sidde i en samtale og ikke bare vente på den anden er færdig med at snakke, så man selv kan byde ind. Husk mig for at lægge et aktivt øre til. Jeg levede livet helhjertet og var tilfreds med mine år, selvom jeg ønskede, at jeg havde fået flere. Jeg nåede at grine med min søster, få udvidet min horisont i Nepal og blive selvstændig på Interrail. Jeg efterlader mig mine forældre, mine søskende og mit hjerte på Testrup Højskole, og i mine sidste øjeblikke ville jeg vende tilbage til en middag med min familie, hvor det var ligegyldigt, at vi måtte sidde og spise på et halvfærdigt betongulv, fordi det vigtigste var, at vi sad under samme tag. Åh. Ja. Jeg bliver også lidt rørt, men det gør jeg jo bare. Fordi det føles lidt ægte, eller sådan, hvad jamen, tror du, der rører dig? Jamen, det rammer mig, fordi når jeg, det ved jeg ikke, jeg har det ligesom lidt, når jeg bruger rigtig meget tid på at kigge på billeder i min telefon og i min kamerarulle. Og også i fotoalbums og sådan noget. Og det er lidt sådan, det føles at kigge tilbage, fordi du har fanget nogle af de ting, som der, ja, som de ting, jeg er blevet spurgt om, ligesom har fået frem. Det eneste er sådan, at jeg ikke rigtig, men det er min måde også at sige det på, at jeg, voksede ikke op i Grønland, desværre. Nej. Så jeg har ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig huske det. Nej. Men det er egentlig det eneste. Så det er ikke fordi, at man kan fortælle den her historie, selvom narrativet er godt på en eller anden måde, men det ville mere være et narrativ end virkeligheden, måske det her med, at den her vilde natur, ja, allerede. Altså jeg havde den der, ja, fordi jeg voksede op i sådan en mindre by, hvor der er vildt meget skov, og brugte jo også rigtig meget tid i det der sommerhus, hvor der var marker og sådan noget. Så på den måde synes jeg jo altid, naturen har været lige bag mig. Jeg er jo ikke vokset op i en stor by, men ja, jeg ville ønske, jeg var vokset op på Grønland, fordi der kunne jeg få, jeg kan slet ikke huske det. Men ja. Udover det, så så tror du ikke, der er noget, du vil ændre? Nej. Så ville du have det okay med, hvis altså hvis det nu ikke kunne være anderledes, og du skulle dø i morgen, at det her ligesom blev dit eftermæle, det der blev trykt i avisen på en eller anden måde, det blev dit mindeord? Ja. Ja. Som sagt, også det jeg sagde, da du spurgte mig til sidst, om jeg er tilfreds med, hvis jeg skulle dø i morgen, at det her, det så var mit liv. Så jeg føler ikke, at hver dag, når jeg lukker øjnene og lægger mig på puden, er tilfreds. Altså synes, at min dag har været tilfredsstillende nok til, at hvis jeg ikke vågnede i morgen, så var det okay. Sådan har jeg det slet ikke. Men omvendt, så er der ikke så meget at gøre. Jeg håber bare på, at jeg også fremadrettet kan fokusere på de rigtige ting, tror jeg. De ting, vi har snakket om i dag, og de ting, du har fået skrevet ned, er virkelig fint samlet. Og jeg er glad for, og jeg håber også, at de mennesker, som jeg har i mit liv, vil læse det og synes, at det var, altså at de kunne se det. At det er oprigtigt. Det er heldigvis bare noget, vi gisner om. Ja, så jeg skal ikke dø i morgen forhåbentlig. Vi leger bare roligt. Nej, nu har jeg trykket den. Alt godt. Vi er også ved at være der. Det sidste vil sige, Josefine, det er bare 7-9-13 selvfølgelig. Og tusind tak for at lukke os ind i dit liv i dag. Selv tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.